Ja, nou, er staat hier een wandelclub 030. En die hebben een spandoekje en daar staat No Pride in Genocide. En nou ja, dat lijkt me een aardige samenvatting van het idee.